إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أهمل زنا السماء سورة الساء الله تنبو رحمه وتعالى وبدأ الله تعالى هم بزا هم بزنا بلكي ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah təala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra Fərhad qardaşı təbrik edirəm. Allah təala onun bu evliliyini mübarək eləsin və onu həm bu dünyada, həm də ahirətdə xoşbəxt olan bəndələrdən etsin. Həmçinin ona da tövsiyəm, necə ki nəfsimə sizə tövsiyə etdim. Onu da tövsiyəm ən birinci həm özündə, həm də ailəsində Allah qorxusunu tətbiq etsin. Çünki Allah qorxusu təqva elə bir şeydir ki, bu xeyrə nail olan böyük bir zəfərə satır. Və o ailə ki, onda Allah qorxusu yoxdur, o ailə heç vaxt xeyr üzərində ola bilməz. Və əbəs yerə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daima möcüzələrini başlayanda səhabələrini Allah qorxusu ilə qorxutmaz. Daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə baxsaq, öz xütbələrində, möcüzələrində səhabələrini ilk növbədə Allah qorxusu ilə qorxutmaz. Nəşir Bədir bin Səriyə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bir gün möcüzə verdi, elə bir möcüzə ki, ondan qəlblər yumuşaldı, gözlər yaşardı və dedi ki, ya Rasulallah, sanki vidalaşan kəsin möcüzəsidir. Elə isə bizə nəsəd edir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, usikum bitəqu Allah, sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu sifətə nail olmaq heç də asan deyil, heç də dildə Allah qorxusu iddia eləmək deyil, yox. Həqiqi Allah qorxusu Allahın əzabı ilə bəndə özü arasında bir maniyə qoymaqdır. Ona görə də Allah Taala göndərdiyi peyğəmbərləri sırf insanlar bu sifətə nail olsun deyə göndərmişdir. Çünki bu sifət özü tövhiddir. Və Allah təala da peyğəmbərlərini tövhidi bərqərar etmək üçün göndərib. İnsanları məxluqatın ibadətindən, xaliqin ibadətinə çıxarmaq üçün. Şirkin zülmündən tövhidin adilliyinə çıxarmaq üçün. Baxsaq görərik ki, həqiqətdə təqva sözü Allah təalanın və elçisinin bütün əmrlərinə əməl edib, Allahın velisinin bütün qararlarından çəkilməyə əhatə edir. Və Allahın velisinin ən əzəmətli əmr etdiyi Allahın tövhididir. Və Allahın velisinin ən əzəmətli qadağan etdiyi Allahı şərik qoşmaqdır. Və nə çox bu məclisdə qardaşımıza xoşbəxtliyi tövsiyə etdilər, dua etdilər qardaşımızın xoşbəxt olması üçün. Lakin həqiqətdə baxsaq görərik ki, xoşbəxtlik məfhumunda insanlar fərqli-fərqlidir. İstər müsəlman olsun, istər kafir olsun, istər varlı olsun, istər kasıb olsun, görərsən hamısı axtarır bunu. Lakin məgər hamısı bu axtardığına nail olur, yox. Çünki hərəsi xoşbəxtlik bir şeydə görür. Hərəsi xoşbəxtçiliyi ayrı-ayrı məfhumda görür. Bəziləri yeməkdə, içməkdə, geyməkdə, bəziləri övladda, salih zövcədə və ya qadınlarda və görürsən ki, əksər insanların da düşüncəsi xoşbəxtliyi bu hissi olan şeylərdə yoxdur. Lakin həqiqətdə xoşbəxtliyi həm hissidir, həm mənəvidir. Və hissi xoşbəxtliyi də hamı müştərəkdir. İstər kafir olsun, istər müsəlman olsun, istər varlı olsun, istər kasıb olsun, istər sağlam olsun, istər xəstə olsun. Lakin mənəvi xoşbəxtliyi, hansı ki, sırf Allah dağla möminlər üçün ayrıb, o da tohidin müvvətli olmasına bağlıdır və tohid nə qədər çox qüvvətli olsa o bəndədə, o xoşbəxtliyə o cür daha çox nail olur, görürsən ki, hətta o tohidə nail olan kəslər də bu xoşbəxtlikdə fərdir. Nə qədər tohiddə qüvvətlidir imanları, o qədər çox xoşbəxtlikdir. Onun görə də bu sifət Allah qorxusu sənə bu xoşbəxtliyi zamin edir. Və bu sifətə nail olsan, bil ki, Allah Taalanın tövbəyini həyata keçirərsən. Çünki dedik ki, Allah Taalanın ən əzəmətli əmri Allahın tövbəyidir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün ömrünü sırf bu sifətə insanlar nail olsun deyə məhəssəd. Hətta dəvətinin əvvəlində əksər insanların axtardığı o hissi xoşbəxtlik olsa belə, lakin Peyğəmbər s.ə.v mənəvi xoşbəxtliyə daha üstünlüyü verir. Və əbəs yerə onun sevdiyi insanları Lə iləhə illallah kəlməsinə dəvət etməyir. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yox. Və deyirdi ki, deyin ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, xoşbəxt olasın. Və əbəs yerə insanları Allahı şərik qoşmaqdan çəkindirməyir. Sırf bildirir ki, xoşbəxtlik yalnız Allaha şərik qoşmaqdan uzaq olmaqla hasıl olur. Onun yerində dəvətin ilk dönəmində hissi xoşbəxtliklər hamısı hasıl idi. Həm Peyğəmbər s.ə.v üçün, həm sahabələr üçün. Bax, Əbu Bakr radiyallahu anh, hissi xoşbəxtlik nə qədə idi? Varlı biri idi, lakin onu mənəvi xoşbəxtliyə dəyişdi. Allahın və Peyğəmbərinin dəvətinə dəyişdi. Tohid dəvətinə dəyişdi. Həmçin Osman radiyallahu anh, Əmanul Xattab və s. sahabələr, Peyğəmbər s.ə.v ona təklif olunanda ən varlı insan olacaqsan Məkkədə, ağa olacaqsan, ən varlı qadınla evlənəcəksən, lakin Peyğəmbər s.ə.v imtina elədi və göstərdi ki, o dediyimiz xoşbəxtlik boş bir şeydir. Təqiq xoşbəxtlik Allahın tohididir. Ona görə də Əbu Talibə şikayət etməkdən başqa çarələri qalmamışdılar. Və dedilər ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bizim ilahları söyləyir. Peyğəmbər s.ə.v-in insanları mənəvi xoşbəxtliyə çağırmaq, tək Allaha çağırmağını ilahları söyləməyə adlandırırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v-in çağırır əmisi və deyir ki, görünün səndən şikayətlənir. Nə istəyirsən onlardan? Bax, gör, nə deyir? Deyir ki, bir kəlmə istəyirəm. Onu desinlər, ərəblər olana iman etsin və qeyri ərəblər isə iman etmədikdə ona cizye versinlər, vaz versinlər. Və sevinir müşriklər və deyir, atanın canı üçün beş kəlmə deyir. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, onda deyin, lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq yoxdur. Hansı ki, xoşbəxtlik də bu kəlmədir. Və bu kəlmə ətrafındadır. Bu kəlmə ilə Allah Taala insanları xoşbəxtə və bədbəxtə ayırır. Möminə və kafirə ayırır. Peyğəmbər s.ə.v onlardan istədiyi bir kəlmə olur. Lakin, eşinəndə deyirsilər ki, bütün ilahları bir ilah edir. Nə təəccüblü bir şey. Həqiqi xoşbəxtlik hansı ki, bəzi səhabələr Peyğəmbər s.ə.v hələ Məkkəni fəth edəndə müşrik idilər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v Məkkəni fəth edəndən sonra onlar bu xoşbəxtliyi anladılar. Deyir ki, İkrim evinə Əbu Cəhəl. Əbu Cəhəlin oğlu hansı qaçır Məkkənin fərqində. Və minir gəmiyə düşür fırtınaya və gəmi heyəti deyir ki, sizi bu bəladan ancaq salih dualarınız qurtarar. Yəni, sırf Allaha, xalis Allaha dualarınız qurtarır və düşünür. Fikirləşir, deyir ki, məni dənizdə qoruyan, məni quruda da qoruyar. Bilir ki, onu suda xoşbəxt edən, onu dənizdə xoşbəxt edən, quruda da onu xoşbəxt edən. Və dua edir ki, əgər məni xilas etsən, iman edəcəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Vallahi Allah onu xilas edir. Onun yerində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onların səhabələrinin mənhəcini tutmaq bu xoşbəxtçilikdə hamıya vacibdir. Bu mənhəc başqa hər bir başqa mənhəcdən üstündür. Ona görə kim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mənhəcindən, səhabələrinin mənhəcindən qeyri bir yolda xoşbəxtliyi axtarırsa, bilsin ki, o xoşbəxtliyə nail olmayacaq. Və həmçinin xoşbəxt, düzdür, qadın da xoşbəxtliyə bir səbəbdir. Qadın da kişini xoşbəxtliyə yönəltmək üçün bir səbəblərdəndir. Əgər onu Allahın itaətində, Allahın tövhidini tətbiqində kişiyə kömək edirsə, bu qadın xoşbəxtçilikdir, səbəbdir xoşbəxtçiliyə. Necə ki, bəzi hikmət sahibləri deyərdilər ki, hər bir əzəmətli kişinin arxasında bir qadın var və bu qadın ya anadır, ya salih zövcədir. Lakin həmçinin qadın bil ki, bu xoşbəxtçiliyi səndən məhrum etməyə də səbəbdir. Bu qadın bu xoşbəxtçiliyi səndən məhrum etməyə də səbəbdir, əgər səni şirkə sövq edirsə, Allahın itaətindən qeyriyə sövq edirsə, və ya səni mənəvi xoşbəxtçilikdə yox, hissi xoşbəxtçiliyə dartırsa, hissi xoşbəxtçiliyə daha çox üstünlük verirsə, bil ki, o qadın səni həlakə aparır. Necə ki, bəni İsrailiyə həlakə aparır. Onun yerə Peyğəmbər s.ə.v. deyərdi ki, ümmətin üçün dəccaldan sonra ən böyük fitnə qadınlardır. Və sonra deyir ki, onları həlak etməyə əsas səbəb, kasıb bir qadının ərini tabiəti gətirmədiyi bir şey almağa məcbur etməsidir. Həmçinin qadın başqa nəsilə, kişiyə bu dünyada olan nəinki mənəvi xoşbəxtçiliyə maniyədir, həmçinin hissi xoşbəxtçiliyə də mani olabilir. Və ən əzəmətlisi də əgər qadın sənin valideynlərinin üzünə olmağa səbəb edirsə, qadın səni valideynlərindən uzaq salmağa səbəb olursa, bil ki, bu da qadın fitnəsidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 15 şey var ki, əgər ümmətim onu etsə, onlara bəla vacib olar, onlara bədbəxtlik vacib olar və biri də kişi əgər qadından itaət edir valideyninə asi olarsa. Və bütün bunlar baş verməsin, həyata keçməsin deyə hər bir kəs həm hissi, həm də mənəvi xoşbəxtçiliyi dadmaq üçün əsas bu xoşbəxtçiliyə aparacaq bir şey daima göz önünə gətirməlidir. O da Allah qorusu. Və nə edəcəksə, nə deyəcəksə, nə əməl edəcəksə bilsin ki, onun dilini də, əməlini də, qəlbini də hərəkət etdirən bu olmalıdır. Allah qorusu. Allah qala sənə və ailəndə Allah qorusunu tətbiq etməyə, daima Allahın nəzarətində olmağını yada salmağa Allah qala səni müvəffəq etsin. Allah qala səni və ailəni vursun. Qəbul mənə təsəmin. Və əstəxfirullah əliyyələtmə və ləsəl müsləmin qülləm. Əstəxfirinə və Allah qorusun.